فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوهينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه أهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين کہا ان لوگوں نے حرقوہ جلا ڈالو اس ابراہیم کو علیہ السلام اور مدد کرو اپنے معبودوں کی اگر تم کچھ کرنے والے ہو. پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا. قلنا تو ہم نے کہا اے آگ ہو جا تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم پر. اور ارادہ کیا انہوں نے ان کے ساتھ قیدن بری تدبیر کا, پس کر دیا ہم نے ان کو نقصان اٹھانے والے اور ہم نے نجات دی اس ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط کو الی الارض اس سرزمین کی طرف جس کے اندر ہم نے برکتیں رکھی ہیں جان والوں کے لیے, اور بخشا ہم نے اس کے لیے اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا زائد, اور سب کو بنایا ہم نے نیک اور بنایا ہم نے ان کو پیشوا جو ہدایت کرتے تھے ہمارے حکم کے مطابق, اور اپنی وحی کی ان کی طرف نیکیوں کے کرنے کی اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی, اور تھے یہ سب ہماری ہی عبادت کرنے والے. اور لوط علیہ السلام کو دی ہم نے حکمت اور علم, اور ہم نے نجات دی اس کو اس بستی سے کہ جس کے رہنے والے خبیث کام کرتے تھے, بے شک تھی وہ قوم بری فاسقوں کی. اور داخل کیا ہم نے اس کو اپنی خاص رحمت میں, بے شک وہ نیکوں میں تھا. اور نوح علیہ السلام کو جبکہ پکارا اس سے پہلے, پس ہم نے قبول کیا اس کی دعا کو, پس ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو بڑی بے چینی سے, اور ہم نے مدد کی اس کی اس قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا, بے شک تھے وہ لوگ برے. پس ہم نے غرق کیا ان سب کو پانی کے اندر. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین کے مندر کے اندر داخل ہو کر ان کے اصنام کو اور ان کے خود ساختہ معبودوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ایک کے, اور پھر وہ جب واپس لوٹے اپنے تہوار سے انہوں نے دیکھا وہ ساری بات کا اللہ نے ذکر کیا. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پھر ملامت کیا کہ اگر یہ بول نہیں سکتے, ان کے اندر بولنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے, تو پھر یہ تمہارے معبود کیسے بن سکتے ہیں؟ پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ جو ہستی نافع اور ذات نہ ہو اس کو معبود بنایا جائے, جو بے اختیار ہو بے جان ہو اس کو معبود بنایا جائے. کتنی بے عقلی کی بات ہے اور کتنی ظلم و ستم کی بات ہے یہ. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اس کے لیے ملامت کیا اور وہ لاجواب ہو گئے، دلیل کا کوئی جواب نہ دے سکے، تو انہوں نے پھر وہی طریقہ اختیار کیا جو جہال لوگ اختیار کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کی بات کی انہوں نے اور کہا کہ ہر رقو ہو، اس کو زندہ جلاؤ آگ میں، اس نے ہمارے معبودوں کو توڑ پھوڑ کر ہمارے دلوں کو جلایا ہے، تو اس کو آگ کے اندر زندہ جلاؤ. چنانچہ اور اپنے ان معبودوں کی مدد کرو، ان کی بڑی توہین ہوئی ہے، بڑی تذلیل ہوئی ہے ان کی حمایت کرو اور اس کو زندہ جلاؤ. اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو پھر یہ بات ہونی چاہیے، بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر اس کو جلاؤ، اس نے ہمارے دلوں کو دکھایا اور جلایا ہے ہمارے معبودوں کو توڑ پھوڑ کر. یہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تو اس مشورے پر سارے متفق تھے، یعنی بادشاہ سے لے کر سارے لوگ جتنے بھی تھے ادنا تک، ان کے سب وہ شرک میں مبتلا تھے، تو سب نے آپس میں یہ صلاح کی اور یہی بات ٹھہرائی کہ اس کو آگ میں جلانا چاہیے. اس نے کیونکہ بہت ہمارے عقیدے کے خلاف بات کی ہے تو لہذا اس کو سخت ترین سزا دینی چاہیے. سو سخت ترین سزا آگ کی سزا ہو سکتی ہے، یعنی آگ کے اندر اس کو زندہ پھینک دیا جائے. چنانچہ جیسا کہ جرائم کی سزا میں سنگسار کرنے کی سزا بڑی ذلت ناک ہوتی ہے، قدیم زمانوں میں بھی بعض مجرمین کو، زناکاروں کو سنگسار کی سزا دی جاتی تھی، ہماری شریعت میں بھی اس سزا کو اسی طرح برقرار رکھا گیا ہے. سنگساری یہ ذلت ناک سزا ہوتی ہے، پتھر مار کر کے کسی کو ہلاک کر دینا، بدترین مجرموں کو ایسی سزا دی جاتی ہے. اور عبرتناک اور سخت ترین سزا وہ آگ کی سزا ہو سکتی ہے، اسی واسطے حدیث کے اندر آتا ہے کسی کو آگ کی سزا نہ دی جائے، یہ اللہ تعالی کا کام ہے. لا یعذب بالنار، اللہ تعالی ہی آگ کی سزا دیتا ہے. مشرکین کو آخرت میں سخت ترین سزا آگ کی خدا تعالی دے گا. تو ان لوگوں نے یہ آپس میں طے کیا، گویا کہ بادشاہ نے حکم دیا، فوراً عدالتی فیصلہ ہو گیا، ساری بات طے ہو گئی کہ اس کو زندہ جلاؤ، آگ جلا کر اس کے اندر اس کو پھینکو. درمیان میں یہ کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور یہ ابراہیم علیہ السلام کو مجرم گردان کر بادشاہ کی رائے اور مشورے سے یہ بات طے ہوئی کہ اس کو زندہ جلایا جائے. اب یہ درمیان میں کہتے ہیں ایک مہینے کا وقفہ تھا، حکم ہوا کہ آگ جلانے کے لیے ایندھن اکٹھا کرو. آگ کوئی ایسی معمولی آگ نہیں تھی، بھائی ایندھن اکٹھا کرو. ایندھن اکٹھا کیا گیا، کوئی جگہ مقرر کی گئی اس جگہ ایندھن اکٹھا ہو، تو لوگ ایندھن اکٹھا کرتے تھے. بعض بیمار ہو جاتی تھی اور نظر مانتی تھی تندرستی ہو جائے میں اتنا ایندھن ڈالوں گی، اس طریقے سے وہ ایندھن اکٹھا کیا گیا. یہ مہینہ بھر یہ سلسلہ ہوتا رہا اور پھر اس کے اندر آگ جلائی گئی. تو اس آگ کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا، ایک تودا پہاڑ جتنا تودا ایندھن کا اکٹھا کیا، اس کے اندر آگ جلائی، اس کے شعلے بہت فضا کے اندر بلند ہو رہے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کو لا کر اور ان کے کپڑے بھی اتار دیے گئے، برہنہ کر دیا گیا، ہے زیادہ تذلیل کے لیے برے نہ کر کے ان کو باندھ دیا گیا، جکڑ دیا گیا. اور منجنیق اس زمانے میں یہ ایسا ٹینک ہوتا ہے، ایسا آلہ ہوتا تھا جو جنگ کے اندر استعمال کرتے تھے، اس کی اوپر باندھ کر دشمن پر پتھر یا کوئی ایسی بارود یا ایسی چیزیں پھینکتے تھے، اس کو منجنیق کہا جاتا تھا. چرخی لگی ہوئی ہوتی تھی، اس پر ڈال کر کے اس کو گھماتے تھے تو اس سے وہ جس چیز کو پھینکنا ہوتا تھا وہ دور جا کر لگتی تھی. ایسی منجنیق کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کو جکڑ کر برینا، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اور رسیوں کے ساتھ تو پھینکنے کی تدبیر کی. تو اسی واسطے حدیث میں آتا ہے ترمذی شریف بخاری شریف کہ قیامت والے دن حشر کے میدان میں سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، ساری برے نہ ہوں گے. سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس تذلیل کے مقابلے میں جو مشرکوں نے ان کے ساتھ کیا تھا اس کے یہ بدلہ دیا. تو منجنیق پر ڈال کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا، اتنی جو زور سے جلنے والی جس کی شعلے فضا میں بلند ہو رہے تھے، اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا آگ کے اندر. اور مشرکوں نے یہ سمجھا کہ ابھی جل گیا ہوگا، لیکن ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر پڑھ کر یہ اس کے بعد یہ قلنا خدا کا فرمان، یہ اللہ کا حکم تھا، قلنا یا نار کونی بردن و سلاما، ہم نے آگ کو حکم دے دیا کہ اے آگ ہو جا تو ٹھنڈک والی اور سلامتی والی ابراہیم پر، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا. اس آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام پڑے رہے 40 دن یا 50 دن یا 3 دن، بہرحال بڑی تفصیلی روایتیں ہیں، کسی صحیح روایت میں نہیں ہے کہ کتنی دیر رہے، 3 دن رہے یا 40 دن رہے یا 50 دن رہے، یہ سب روایتیں ملتی ہیں تفسیروں کے اندر. وہ ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے، قدر خدا کا حکم ہو گیا آگ کو کہ ابراہیم پر ٹھنڈک بن جا. اور ٹھنڈک بھی ایسی نہیں جیسا کہ برف ہوتی ہے بالکل ہی، وہ بھی نقصان دہ سلامتی والی، تو ان کے جسم کے لیے سلامتی ہو. چنانچہ مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ سوائے ان رسیوں کے جس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو جکڑا گیا تھا، ان کے جسم کا ایک آگ بال بھی نہیں جلایا، اللہ نے ایسا سلامت رکھا، ایک بال بھی نہیں جلایا آگ نے، صرف وہ رسیاں جن کے اندر ان کو جکڑا گیا تھا وہ ہی جلائی، وہ جسم سے الگ ہو گئی، باقی جسم کا ایک بال بھی آگ نے نہیں جلایا. خدا تعالی کا حکم ہو گیا. آگ کا خاصا جلانا ہے، لیکن اس کا جلانا اللہ کے حکم سے ہے. اللہ تعالی جو مسبب الاسباب ہے، وہ جب چاہے تو اسباب کو مسببات سے الگ کر سکتا ہے، یعنی مسبب موجود ہے لیکن سبب کو روک دیا. اور اس چیز کو آج کل سائنس والے بھی تسلیم کرتے ہیں کہ سبب اور مسبب کے درمیان جو تعلق ہے یہ لازم نہیں ہے کہ اس کا جدا ہونا ممکن نہ ہو، ایسا نہیں ہے. کہ مولانا عبد الباری صاحب نے جو کتاب لکھی ہے سائنس کے بارے میں، تو اس میں بہت سے سائنسدانوں کے اقوال نقل کیے ہیں کہ ہر سبب مسبب کے ساتھ جب ملتا ہے تو وہ منتظر رہتا ہے، اس کا قطعی فیصلہ نہیں ہوتا کہ جو حکم ہو اس کی تعمیل کی جائے. عام طور پر یہ ہے کہ سبب مسبب کے ساتھ اکٹھا ہوتا ہے، لیکن یہ عقلاً لازم نہیں ہے، بلکہ ہر سبب منتظر رہتا ہے کہ اوپر سے حکم ہو تو آگے میں اپنا اثر ظاہر کروں ورنہ نہیں. یہ بات تو اب سائنس میں بھی آ چکی ہے، ضروری اور لازم نہیں ہے. علت اور معلول کے درمیان یہ ربط عقلی طور پر لازم نہیں ہے، جدا بھی ہو سکتا ہے. اور مالک اگر حکم دے دے کہ اس علت نے کام نہیں کرنا، وہ رک جائے گی. آگ کا خاصا جلانا ہے لیکن مالک جب چاہے تو روک دے اس کو، روک سکتا ہے. اور اس کو چونکہ عام عادت کے خلاف ہے، کیونکہ جب بھی آپ آگ جلائیں گے وہ جلائے گی، تو عام طور پر عادتاً یہی بات ہے. اور یہ بھی بات ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خرق اللزوم غیر و مرضین، نظام قدرت کے اندر علت اور معلول کے تلازم کو باطل کرنا پسندیدہ نہیں ہے. ہمیشہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ علت اور معلول، کاز ان ایفیکٹ جو ہوتا ہے، اس کے درمیان رشتے کو اللہ تعالی قائم رکھتا ہے. سبب اور مسبب کے درمیان، شرط اور مشروط کے درمیان، علت اور معلول کے درمیان، کاز اینڈ ایفیکٹ کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے، اس کو قدرت اکثر قائم رکھتی ہے. اس کا توڑنا پسندیدہ نہیں ہے نظام قدرت میں، لیکن کبھی اس کے خلاف بھی کرتا ہے. جب وہ چاہے اس کے خلاف بھی کر دیتا ہے، کیونکہ یہ عام عادت کے خلاف ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو معجزے سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہوا کہ اللہ نے ان کے ہاتھ پر یہ اعزاز اور یہ عزت بخشی کہ وہ آگ کے جلانے کو موقوف کر دیا. آگ کا خاصا جلانا ہی ہے لیکن وہ نہیں جلاتی. جب چاہے تو اس کے اندر اللہ تخلف پیدا کر دیتا ہے. اب پانی کا خاصا پیاس بجھانا، لیکن بعض اوقات بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جتنا بھی پانی دو، پورا تالاب پلا دو، ان کی پیاس ہی نہیں بجھتی، کیونکہ قدرت وہاں نہیں عمل ہونے دیتی. اس کو جتنا پانی استسقاء کے مریض کو، کچھ نہیں ہوگا، پیاس نہیں بجھے گی اس کی. تو علت اور معلول جو ہے اس کے درمیان رشتہ تلازم عقلی نہیں ہے، عادی ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ اس کے خلاف بھی کر دیتا. یہ چیز عقل کے خلاف نہیں، بالکل عقل کے مطابق ہے. اور اس کو آج کل کی سائنس بھی تسلیم کرتی ہے. آگ کے جلانے کی تاثیر کو اللہ نے اس وقت روک دیا، ملتوی کر دیا، اور بطور معجزے کے ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈک اور سلامتی بن گئی وہ، جب تک وہ آگ کے اندر رہے. مشرکوں کا خیال تھا کہ بالکل اس کا تو جل کر کے وہ خاک سیاہ بن چکے ہوں گے، لیکن وہ بالکل صحیح سلامت، ان کا ایک بال بھی نہیں جلا تھا. اللہ نے ان کو صحیح سلامت نکالا آگ سے. ارادو بھی کینن، مشرکوں نے ارادہ کیا تھا ان کے ساتھ بری تدبیر کا، لیکن ہم نے ان ہی مشرکوں اور مخالفوں کو خسارے والا بنا دیا. وہ ذلیل ہو کر رہ گئے. انہوں نے دیکھ لیا کہ ہماری کوئی تدبیر کارگر نہیں، حالانکہ کسی کے وام میں بھی نہیں تھا کہ یہ بچ سکے گا، لیکن ذلیل ہو کر رہے وہ مشرک سارے. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا، یعنی تسلیم نہیں کیا، مانا نہیں، یعنی اللہ کی توحید کو نہیں مانا. تو پھر دشمنی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بدستور قائم رکھی، اگرچہ اپنے اس بری تدبیر میں ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کی تدبیر میں. بائبل کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے ابراہیم، تو گھبرانا نہیں، یہ لوگ تجھے دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں، میں تو تیری اولاد کو ریت کے ذرات کی طرح پھیلاؤں گا دنیا. اس وقت ہی ان کو بشارت دی گئی، تیری اولاد ایسی بھی ریت کے ذرات. اور دنیا میں اکثر آبادی جتنی ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تجھ کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں. اس وقت کوئی ان کا بچہ بچی نہیں تھا، ان کو ختم ہی کر دیا دنیا. اللہ کی مصلحت اور تھی کہ ان کی اولاد تو ریت کے ذرات کی طرح دنیا میں پھیلنے والی ہے، اور بڑی بڑی قومیں اور بڑی بڑی ملتیں، بڑے بڑے نبی ظاہر ہونے والے ہیں. تو دشمنی بدستور قائم رہی اور ابراہیم علیہ السلام کے خلاف. پھر اللہ نے ان کو حکم دے دیا کہ ہجرت کر جاؤ یہاں اس ملک سے. نبیوں کی زندگی میں ہجرت کا موڑ بھی آتا ہے، تو وہاں سے عراق اور بابل سے ہجرت کرنے کا حکم دے دیا. فرمایا ہم نے نجات دی ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط کو جو کہ بھتیجے تھے, لوط ابن حاران ابن یادر ان کے بھائی کے بیٹے تھے اور بچپن میں ان کے ساتھ ہی تھے, ابراہیم علیہ السلام کی تربیت میں تھے اور وہ ایماندار تھے, تو ہم نے نجات دی اس کو اور لوط کو اس سرزمین کی طرف جس کے اندر ہم نے برکتیں رکھی ہیں جان والوں کے لیے, یہ شام اور فلسطین کی سرزمین میں حکم ہوا ادھر جاؤ. ادھر ہم نے ان کو نکال دیا اور پھر ہم نے ان کو انعام بخشا, ووہبنا لہو اسحاق, اسحاق جیسا بیٹا بخشا. وہ دعا کرتے رہے, وہ بھی ان کی بیوی بھی ساری عمر اولاد نہیں ہوئی, آخر عمر میں اللہ نے بیٹا دیا تو عظیم المرتبت بیٹا خدا کا رسول اور نبی اسحاق. اور مفسر فرائی کہتے ہیں دعا کے نتیجے میں اللہ نے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے تھے, وہ اسحاق سے 16 سال بڑے تھے, پہلے وہ اللہ نے عطا فرمائے حاجرہ کے بطن سے. اور اسماعیل علیہ السلام کی جب قربانی ہوئی تو اس کے نتیجے میں اللہ نے اسحاق بیٹا عطا فرمایا ابراہیم علیہ السلام. تو اسحاق بیٹا اور اپنی زندگی کے اندر پوتا بھی عطا فرمایا, وہ تو ان کی بیوی تو صرف بیٹے کی خواہش مند تھی, تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پوتا بھی دکھایا. یہ آگے فرمایا یعقوب نافلہ, وہ زائد تھا کہ ان کی خواہش کے مطابق, خواہش تو بیٹے کی تھی, ساری عمر خواہش رہی, باپ کی بھی خواہش رہی اور بیوی کی بھی, لیکن اللہ نے پوتا بھی دکھایا, زندگی میں دکھایا پوتا, اور فرمایا کہ کلن جعلنا صالحین, یہ سب کو ہم نے نیک بنایا, اعلی درجے کی صلاحیت کا مالک. وہ اعلی درجے کی صلاحیت وہ نبوت اور رسالت والی صلاحیت, اللہ نے ان کے اندر نبوت اور رسالت والی بات اور فضیلت رکھی, ورنہ صالح تو عام ایماندار بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ اعلی درجے کی صلاحیت مراد ہے. اور سب کو ان کو بنایا ہم نے پیشوا, ہدایت کرتے تھے ہمارے حکم کے مطابق, اور ہم نے وہی نازل کی ان کی طرف نیکیوں کے کرنے, نیکیوں کے کام کریں اور نماز قائم کرنے کی, زکات دینے, اور یہ سب کے سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے, شب و روز ہماری عبادت میں, یہ کسی اور کی طرف تو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے, صرف خدا کی ذات کی طرف ان کی ہر وقت توجہ رہتی تھی, اور ہمتن وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے, ہر وقت خدا کی بندگی اور عبادت میں مصروف. فرمایا اور لوط کو بھی ہم نے حکمت اور علم دیا, اعلی درجے کا فام یعنی, اور اعلی درجے کی سمجھ عطا فرمائی, جیسا کہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وَلَقَدْ آتَيْنَا رُشْدَهُ, کمال درجے کی سمجھ ہم نے ان کو بچپن میں ہی عطا فرمائی, ایسا ہی لوط علیہ السلام کو بھی اللہ نے کمال درجے کی حکمت عطا فرمائی اور علم. اور پھر چونکہ جس وقت ہجرت ہوئی تھی راستے کے اندر لوط علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی تھی, کہ راستے کے اندر ہی, یہاں تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی گئے لیکن راستے کے اندر اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی, اور حکم ہوا کہ یہ ترائی جارڈن جو ہے شرق اردن اس علاقے میں جاؤ, یہاں جا کر تبلیغ کرو. صدوم کی بستی بہت بڑی بستی تھی اور اس کے ارد گرد اس کے لواحقات میں سعودہ دوامہ اور بہت سی بستیاں تھیں, اور جن کی آبادی بہت کافی آبادی تھی, وہاں پر حکم ہوا کہ اللہ کا پیغام ان لوگوں کو سنا, تو یہ وہاں پر معمور ہو گئے ترائی جاردن کے اندر کہ وہاں جا کر یہ اللہ کا حکم سنائے. تو وہاں کے رہنے والے لوگ بہت ہی غلط تھے, لوط علیہ السلام بہت عرصہ گزارا وہاں, ہی انہوں نے شادی کی اسی قوم کے اندر, اور بیوی بھی ان کی مشرکہ تھی, ایمان نہیں لائی, تو کافی عرصہ وہاں رہے, ان کی بچیاں بھی پیدا ہوئی, اولاد صاحب اولاد بھی ہوئے, وہاں کافی عرصہ گزارا اللہ کے اس پاک نبی نے. لیکن وہ لوگ نہایت ہی گندے کام کرنے والے تھے. شرک اور کفر کے علاوہ اللہ نے فرمایا ہم نے لوط کو نجات بخشی اس بستی سے کانت تعمل الخبائث جس کے رہنے والے خبیث کام کرتے تھے خلاف وضع فطرت. یہ سڈیمی کے اندر مبتلا تھے, مردم بازی, آدمیوں کے ساتھ ملتفت ہو کر چاوتزانی کرنا, جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے تاتون الرجال چاوتن, تم کتنے غلط کار لوگ ہو کہ اللہ نے جو چیز فطرتن تمہارے لیے شہوت کو فروغ کرنے کے لیے جو طریقہ اور دستور قائم کیا ہے اس کو چھوڑ کر غیر فطری طریقہ تم اختیار کرتے تھے اور اس کے علاوہ اور بھی فضول کام کرتے تھے, کبوتر بازی کرتے تھے, راستوں میں بیٹھ بیٹھ کر لوگوں کو پتھر مارتے تھے, مجلسوں کے اندر لواطت کرتے تھے ایک دوسرے کے سامنے, اور تبری کی روایت کے مطابق زور زور سے گوز مارتے تھے ایک دوسرے سے شرط باندھ کر کے میں زیادہ ہوں دوسرا, اور مرینا ایک دوسرے کے سامنے برائی کرتے تھے, کبوتر بازی کرتے تھے, پتھر مارتے تھے, مسافروں کو چھیڑتے تھے, لوٹتے تھے, اور تمام اس قسم کی بے حیائی کی باتیں ان کے اندر پائی جاتی تھی. فرمایا ہم نے نجات دی لوط علیہ السلام کو اس بستی سے کہ جس کے رہنے والے خبیث اور گندے کام کرتے تھے, ناپاک کام, وہ برے لوگ تھے اور حد سے نافرمان تھے. تو اللہ تعالی نے ان کو وہاں سے نکالا اور باقی قوم پر سخت عذاب نازل کیا, سخت ترین سزا, پتھر بھی برسائے, آگ بھی برسائی ان پر, زمین کو بھی الٹ دیا, ایسی سزا دی ان. اور ہم نے لوط علیہ السلام کو داخل کیا اپنی رحمت خاصہ کے اندر کہ بے شک تھے وہ بڑے نیک بختوں میں سے اور بڑے صالحین میں سے, خدا کے نہایت پاک باز رسول تھے, نبی تھے. اور نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے نجات بخشی جبکہ اس نے پکارا اس سے پہلے, ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے تنگ ہو کر اپنی قوم کے مقابلے میں اللہ کے سامنے درخواست کی اور التجا کی کہ ان لوگوں کا فیصلہ کیا جائے, یہ بڑے نافرمان ہیں, سینکڑوں سال تبلیغ کرنے کے بعد انہوں نے درخواست کی تھی قوم کے خلاف, فاستجبنا لہ, ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا, ہم نے ان کو نجات دی اور ان کے گھر والوں کو بڑی بے چینی سے جو ہر وقت پریشانی میں لائق رہتے, ہر وقت تکلیفیں اور وہ مصائب برداشت کر رہے تھے اس سے ہم نے بچایا, ہم نے ان کی مدد کی اس قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا, بے شک تھے وہ برے لوگ, قوم ہی ساری بری تھی. سورہ آراف میں قومن آمین, لوط علیہ السلام کی ساری قوم اندھی تھی, آنکھوں کی اندھی نہیں تھی, دل کی اندھی تھی, ساری گمراہ تھی سوائے ان چند آدمیوں کے یہ لوط علیہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے, بیوی بھی گمراہ ہے, بیٹا بھی گمراہ ہے, ساری قوم گمراہ, ساری قوم ہی اندھی ہے, دل کی اندھی, ساری برے لوگ تھے. بس ہم نے ڈبویا ان کو, سب کے سب کو, ایک کو بھی زندہ نہیں رہنے دیا ان میں سے, صرف وہی لوگ جو کشتی پر سوار ہوئے تھے, بس سب قوم کو ہی غرق کر دیا, ڈبو دیا اور سزا بھی مبتلا کیا. تو ان تمام واقعات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء کے لیے تسلی کا مضمون ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی بڑی بڑی بدسلوکیاں ہوئی, انہوں نے بھی صبر کیا, آخر اللہ نے مجرموں کو سزا دی, وہ آپ کا مقابلہ کرنے والے بھی اسی طریقے سے تباہ اور برباد ہو کر رہیں گے, آپ اطمینان رکھیں, اپنا کام کرتے چلے جائیں. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وداود وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیه غنم القوم وکنا لحکمهم شاہدین وفہمناها سلیمان وکلن آتینا حکما وعلما وسخرنا مع داود الجبال یسبحن والطیر وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو دیا ہم نے علم اور حکمت جبکہ وہ فیصلہ کرتے تھے دونوں کھیتی کے معاملے میں جبکہ رات کے وقت اس کھیتی کو رون دیا ایک قوم کی بکریوں نے اور تھے ہم ان کے فیصلے کے وقت حاضر پس ہم نے سمجھا دیا وہ معاملہ سلیمان کو اور ہر ایک کو دی ہم نے دیا ہم نے حکم اور علم اور ہم نے مسخر کیا داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو وہ تسبیح کرتے تھے اور پرندوں کو اور تھے ہم ہی کرنے والے اور ہم نے سکھلایا اس کو بنانا ایک لباس کا تمہارے لیے تاکہ وہ بچائے تم کو تمہاری لڑائی کے وقت پس کیا تم شکر ادا کرنے والے ہو اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کیا تیز اچلتی تھی اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف جس کے اندر ہم نے برکتیں رکھی ہیں اور تھے ہم ہر چیز کو جاننے والے اور جنات میں سے بعض وہ جو غوطہ لگاتے تھے اس کے لیے اور کرتے تھے وہ کام اس کے علاوہ اور ہم ہی تھے ان کی حفاظت کرنے والے پہلے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کی ابتلاء اور آزمائش اور ان کا صبر و استقامت اور ان کا طریق تبلیغ اور ان کی مناجات اور پھر ان کے صاحبزادے حضرت اسحاق پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہوا پھر لوط علیہ السلام کا ذکر اور ان کا مصائب برداشت کرنا اور ناہنجار قوم کے ساتھ وقت بسر کرنا اور تبلیغ کرنا سختیوں کو جھیلنا اور نوح علیہ السلام کی بے چینی اور اضطراب کا اللہ نے ذکر کیا بڑی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا تھے سینکڑوں سال اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے رہے لیکن قوم نے مانا نہیں آخر میں تنگ ہو کر اللہ کے سامنے درخواست کی اللہ نے ان کی بات اور درخواست کو قبول کیا اور قوم کو سزا میں مبتلا کیا اور صفائے ہستی سے مٹا دیا شدید ترین سیلاب کے عذاب میں مبتلا کر کے اللہ نے ان کو ختم کر دیا اتنے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے اور بھی کئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ نے جو کچھ ان پر انعامات فرمائے تھے ان کا ذکر کیا ہے تو یہاں ان آیات کے اندر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں باپ بیٹے کا اللہ نے ذکر کیا ہے دونوں اللہ کے نبی تھے اور دونوں صاحب حکومت تھے صاحب خلافت نبی بھی تھے اور دونوں مطلب ہے کہ حاکم بھی تھے اور خلیفۃ اللہ بھی تھے تو اللہ نے ان پر جو انعامات فرمائے تھے ان کا ذکر کیا اور پوری تفصیلات ان کے واقعات کی دوسری صورتوں کے اندر مذکور ہے یا صرف اجمالاً بعض واقعات کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے علم اور حکمت عطا کی. یہ اسی پہلی آیت پر عطف جیسا کہ لوط علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا حکم و علما, اور اسی طریقے سے ہم نے سلیمان داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم اور حکمت عطا فرمایا. دیکھو جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے فی الحر سے کھیتی کے بارے میں, جبکہ نفشت رات کے وقت چر گئی تھی ایک قوم کی بکریاں اس کھیت کے اندر. نفش کمانا رات کے وقت رون دینا, چر جانا, پامال کر لینا, اور ہم تھے ان کے فیصلے کے وقت حاضر, ہمارے سامنے تھا ان کا فیصلہ. تو فیصلہ دونوں نے کیا تھا, لیکن فہم نہا اصلی بات جو تھی ہم نے وہ سلیمان کو سمجھا دی تھی, لیکن دونوں کو ہم نے حکم اور علم عطا فرمایا, سمجھ اور دانش. لیکن سلیمان جو بیٹا تھا اور عمر میں بھی بہت چھوٹا تھا اس وقت جبکہ یہ فیصلہ کیا تھا, ہم نے اس کو بہت زیادہ سمجھ عطا فرمائی تھی. اللہ کا بڑا انعام اور اکھلا پیش آیا مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے کہ کچھ لوگوں کی بھیڑ بکریاں تھیں, رات کو وہ ان کے کھیت میں یا باغ میں, بعض فرماتے ہیں کھیتی تھی اور بعض کہتے ہیں کہ وہ کھجوروں کا نہیں انگور کی بیلیں وہاں لگی ہوئی تھی اور باغ تھا, وہ بکریاں اس میں پڑی تو سب کو ان بکریوں نے ضائع کر دیا, پامال کر دیا. تو اب وہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا, ان کو حاضر کیا گیا, بکریوں والے بھی آئے اور جو مالک کے باغ تھا اور کھیتی کا مالک تھا وہ بھی آیا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کی رویداد سنی اور گواہ وغیرہ جو تھے وہ ان کی بات بھی سنی, تو انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ اندازہ کیا کہ جتنا باغ اور کھیتی کا نقصان ہوا ہے اس کی قیمت کا اندازہ لگایا تو وہ بکریاں ساری اس کی قیمت کے برابر تھی, اتنی ان کی قیمت بیٹھتی تھی جتنا اس کا نقصان ہوا تھا کھیتی اور باغ کے اندر. تو انہوں نے فیصلہ دیا کہ یہ بکری اس کو دے دی جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام بھی وہاں قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے بھی خیال ظاہر کیا کہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں بھی کچھ عرض کروں, میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس طرح کیا جائے کہ یہ جو کھیتی جتنی ضائع ہوئی ہے اس کے مقابل میں یہ بکریاں اس کھیتی والے کو دے دی جائیں, تاکہ یہ کھیتی والے ان بکریوں کے دودھ سے, اون سے, اور جو ان کے بچے پیدا ان سے فائدہ اٹھائیں, اور جو بکریوں والے ہیں جن کی وجہ سے نقصان ہوا ہے وہ کھیتی کی آپ پاشی کریں, دیکھ بھال کریں, نگرانی کریں, اور یہ فصل جب بالکل اسی طرح ہو جائے جس طرح پہلے تھی جس کو بکریوں نے اجاڑا ہے, تو پھر یہ بکریاں ان کو واپس کر دی جائیں. اس میں دونوں کی رعایت تھی. تو داؤد علیہ السلام نے اس بات کو تسلیم کر لیا, اپنا جو فیصلہ تھا اس کو چھوڑ دیا. یہ جو فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا اس وقت ان کی عمر 11 سال تھی, انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا. وہ 13 سال کی عمر میں اپنے والد کے جانشین بنے تھے، جبکہ 13 سال عمر تھی. داؤد علیہ السلام کے اور بھی 18 بیٹے تھے، مگر وہ بات کسی میں نہیں تھی جو بات اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے اندر رکھی. داؤد اور سلیمان علیہ السلام دونوں صاحب کتاب اور صاحب صحیفہ اور صاحب شریعت، رسول بھی تھے، نبی. سلیمان علیہ السلام پر بھی صحیفہ نازل ہوا، داؤد علیہ السلام پر داؤد زبور نازل ہوئی. تو انہوں نے ایسا فیصلہ کیا جو دونوں کے حق میں بہتر اور مفید تھا، ورنہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ صحیح تھا، قانون شریعت کے بالکل مطابق تھا کہ جتنا کسی کا نقصان ہو اتنے ہی اس پر ضمانت آتی ہے. ہماری شریعت میں بھی یہی قانون ہے، ان کی شریعت میں بھی یہی قانون تھا. فیصلہ تو ٹھیک تھا، لیکن زیادہ بہتر فیصلہ وہ تھا جو سلیمان علیہ السلام نے کیا. یہ یعنی جیسا کہ ایک چیز جائز اور صحیح ہوتی ہے اور بہت زیادہ صحیح یا بہت زیادہ فضیلت والی بات، وہ اس طرح کی بات تھی. یہ فیصلہ ثواب تھا یعنی صحیح تھا، اور جیسا کہ شاہ عبد القادر صاحب دوسرے مفسرین فرماتے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ اسوب تھا، بہت زیادہ ٹھیک اور مناسب، بہت زیادہ. اس میں دونوں کی رعایت تھی، دونوں یعنی مدعی مدعا علیہ دونوں کی رعایت تھی. تو اس واسطے اللہ تعالی نے سلیمان علیہ السلام کو جو فہم عطا فرمایا تھا اور جو اصلی گر کی بات سمجھائی تھی اس کی تعریف فرمائی. تو اب یہ معاملہ کہ کھیتی کے اندر یا باغ کے اندر جانور اگر اس کو ضائع کر دیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہماری شریعت میں بھی حضور کا فرمان بھی موجود ہے، اور اس کے اندر فقہاء کرام کا اختلاف بھی پایا جاتا ہے. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے مطابق کہ حضور کے زمانہ مبارک میں کسی کی جانوروں نے کسی کے باغ یا کھیتی کو نقصان پہنچایا، تو حضور کے سامنے جب اس کا ذکر ہوا آپ نے فرمایا کہ دن کے وقت زمین اور باغ والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ حفاظت کریں، جن کو اگر جانور کو نقصان کرے تو اس کا کچھ نہیں ہے، کیونکہ کھیتی والا اور باغ والا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حفاظت کرے. اور رات کے وقت یہ جانوروں والے جو ہیں ان کی ذمہ داری، تو انہوں نے اگر رات کے وقت وہ جانور نقصان کریں گے پھر ان سے تاوان لیا جائے گا. تو یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ تو اسی کے مطابق فیصلہ دیتے ہیں کہ رات کے وقت اگر جانور نقصان کریں تو جانوروں والوں سے نقصان جتنا ہوگا وہ اس کا تاوان بھرا جائے گا، اور دن کے وقت اگر جانور نقصان کریں گے تو اس کی ضمانت نہیں آئے گی، یہ خود زمین اور باغ والوں کی ذمہ داری ہے حفاظت کرنے دیں. یہ حضور کا فرمان ہے کہ رات کے وقت جانوروں والے حفاظت کریں جانوروں کی، اور دن کے وقت زمین والے باغ والے اور کھیتی والے حفاظت کریں، نہ پڑنے دیں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہمارے امام، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جانور اگر دن میں پڑ جائیں یا رات میں، کسی طرح بھی ان پر ضمانت نہیں ہوتی جب تک کہ تعدی موجود نہ ہو. جانور والا جو ہے وہ جان بوجھ کر کے جانوروں کو کھیت میں بھیجتا ہے، چھوڑتا ہے، چلاتا ہے، تو خواہ دن کے وقت وہ چلائے اور نقصان کرے یا رات کو، تعدی کی شکل میں اس پر ضمانت آئے گی. اگر ویسی جانور چھوٹ گیا خود بخود ہی رسد توڑا کر بھاگ گیا کہیں یا خود بخود چلا گیا مالک کا دخل نہیں ہے تو خواہ دن کے وقت جانور کسی کا نقصان کر دے یا رات کے وقت کسی صورت میں تاوان نہیں آئے گا اس پر. بخاری شریف کی یہ روایت موجود ہے, مسلم شریف کی روایت کہ الاجماع جرحها جبار, حضور کا فرمان ہے جانور جو کسی کو نقصان پہنچاتا ہے یا زخمی کر دیتا ہے تو اس کا نقصان جو ہے وہ رائیگان ہے. جبار کا معنی رائیگان, حضر و باطل, اس پر کوئی تاوان نہیں. البتہ مالک اگر جان بوجھ کر ایسا کام کرتا ہے تو پھر یہ تادی ہوگی, تادی کی صورت میں اس سے ضمانت لی جائے گی, چاہے دن کے وقت کرے یا رات کے وقت. بغیر تادی کے خود جانور نے نقصان کیا تو اس کی ضمانت نہیں ہے. دلیل یہی ہے جو حضور کا فرمان ہے کہ اجماع جرحها جبار, جو جانور ہیں بے زبان ان کا جو نقصان ہے وہ رائیگان ہے, اس کی ضمانت نہیں. خود بخود جانور نے نقصان کر دیا کسی کا. اسی طریقے سے آپ نے فرمایا والبئر جبار, کوئی شخص کنواں کھودنے کے لیے کسی کو مزدوری دی, مقرر کی ہوئے کنواں کھود دو, تو کنواں کھودتے وقت اگر وہ اوپر سے مٹی گر کر یا کنارہ گر کر وہ آدمی ہلاک ہو جائے تو اس شخص کے ذمہ ضمانت نہیں آتی, یہ اتفاقی موت سمجھی جائے گی. اسی طرح کان کھودنے والا, کان کھودنے کے لیے جو مزدور رکھا گیا اگر اوپر سے کوئی اس کا کنارہ گر کر اس کی موت واقع ہو جائے تو یہ مزدوری پر رہنے والے کے ذمہ تاوان نہیں آئے گا. یہ الگ بات ہے کہ کمپنی یا حکومت اس کا کوئی قانون بنا دے مفاد عامہ کے لیے تو